zawsze jasna, jednak dwuznaczna w interpretacji racja. Zawsze przyda się spację, jak wpadasz wir. Ta chwila po prostu dodaje ci sił. Gorzej z tym jak wir chwil cię wciągnie. Przyjaźń z nim to jest jak wszystko z ogniem, więc bądź czujny ziom, bo to prawdopodobne. He, a to dobre, sam blado wypadam przy tego typu wykładach. Powaga jak zgadam się z nimi, by przebite dziurkę znowu. 20 jak na ogół, piwa w jednym bloku. Jak na ogół SMS, wiesz, bądź trochę wcześniej. Wpadaj u tego, o tej robimy rozgrzewkę. Dobra, jestem o tej i o tej jeszcze. Zrobię coś w domu, potem wpadam i jestem. Market, promocja z przyjazną ceną. Noc sobotnia, nawyki się nie zmienią. Nogi się nie chwieją, godzina młoda. Na mieszkanie przelot, tam pełna swoboda. 100 lat, toast, uwalniam decybele. Raz po raz, teraz już każdy się śmieje. Mam nadzieję, będą jeszcze miejsca. Nie ma co czekać, kolejka do wejścia. Czuję ten klimat poprzez bicie serca. Uśmiechy na twarzy głosu, bo to jest hip-hop. Wszystkie czasy zawsze w jednej brygadzie. W jednej brygadzie. Mój skład, mój skład. Moi ludzie. Moi ludzie. Dobra, no już, no. Ej, to wchodzimy, nie? Płacisz za mnie. Nie, ja wchodzę. Ja cię wybrącam, dobra. Co się tutaj dzieje? Masz hajs, daj, zrobię zamówienie. Parkiet wrzenie, co chwilę siema. Co tak późno bywa? Jest miejsce do siedzenia? Ej, siedzieć się nie da, ty weź ruszty. Wit pusty, browar mocny, już prawie pusty. Jeszcze raz to samo, rano będę zdychał. Zobaczę na loże, muszę się przepychać. Podbijam się przywitać, rekord frekwencji. Wariaty mało laty, jak widzę ci spięci. Bez niechęci, dziś tylko relaks. Z minuty na minutę atmosfera się podziewa. Tego było mi trzeba, ja mam brzmienie. Parkiet jak magnes, wbijam ciśnienie. To we mnie drzemie, a jak zdoła się wydostać. Trudno temu sprostać, jak potrzask. Wrzask, hałas, szyksy robią blisk. Chłopaki z dystansu wybierają swoją mis. Bez zbędnych analiz, dobra no to do dna. Wgrywa ta, która najlepiej rusza biodra. Dobra, każdy z nas ma swój gust. Dla niektórych gust równa się biust. Cóż.